کی صورت سورہ تکاثر کی اللہ رب العزت بیان دا غشی کرے و چغد قبر دا آخرت دا تیارینا سر غافل کئی چغد دنیا فمال و دولت کی دبل سر مقابل جوڑ لی پدے سورت مبارک کم اللہ رب العزت ابتدا کی د انسان د تاوان و د نقصان ذکر کئی چ تمام انسانان کو خسارہ و تاوان کی پراتی دی مگر ہر غسوک د تاوان نبار دے چسوک موصوف ہی پر سلور صفت نبانے اعدادے لوگ سوچ فکر صورت تے امام ابن کثیر ذکر کری اور دغر روایت روح المانی ذکر کرے چد نبی علیہ الصلات والسلام د مرگرو د صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا طریقہ وا چ کلا بدو کسان دیو بل سرملاو شل حدیث دے د طبرانی شریف نو تراغی بد غدو صحابہ دیو بل جدا کی دلنا پر سوچ دا صورت بے یو بل تا ویلنو لسلے ذکر دی کہ اللہ قسم خوڑلے او دیر دی تاکید و مضبوط والی سر خبر کڑے او دی قسم خوڑو نا پسی ویلی چھ انسان پڑے لے تاوان و خسارہ کی پروتتے دی ویلی ہر غصوب دی تاوان نا بچ دے چھے کی دا سلور صفت لے نا ہر صحابی چھ گوئیو بل سر ملاو شو نا دا صورت دے ہوئی اور آغی نفس بے قیوب السلام واشولو رخصت بشد امام شافی رحمہ اللہ بوی وَلَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةِ لَوَسَعَتْهُ کچری خلق سوچ و فکرو کی پدی صورت مبارکہ کی نبزدہ صورت ورتکافی رہے پردے پر بعض علماء لکلی کہ دین غطور نصول چلا ذکر کری دے کامیابی بس آپ دی صورت کی پراتے لکلی فرمائی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر عصر گرا زمانے تم وئی عصر دمازیگر دے وقت تم وئی فرمائی والعصر قسم دی زمان پا زمانے والے اور دیجئے کہ معارف لکلی اور زمان مشایخ و خدا ترتیب دے چدا سمر قسم دا قرآن کے راغلی ندا پا طریقی دا شاہد و دا گواہی اللہ وی زمانہ گواہ دا دا دی دا انقلابات دا زمانی دا ادوار گواہ دی چی یقینا انسانان پتاوان کی پراتے دی مگر سوک چی پدی سلور صفتینو موصوفی نو آغد تاوان نبچ دے او چاویلی والعصر عصر نمازگر دے وقت تم وی او چونکہ دا وقت دیر قیمتی دے نزکے پدی قسم خوڑ دے بعض روایات ندا سبوتم روح المانی ذکر کرے چی دمازگر دا وقت او خاص کر دی جمعی د جمعه د مازیګر په دی وخت کې الله آدم علیه السلام پیدا کړو د جمعه پر آدم علیه السلام پیدا او په جمعه کې خصوصا د مازیګر دا وخت او د مازیګر د دی وخت د دی د دی موږ ډیر لوی اهمیت ته هغه صلات استاد قرآن کې وای چې الله وای پابندی کوي په منځونو او خاص کر په درمیاني موږ د مازیګر موږ او باز روایات کراغلی نیچانا چی نمازیگر مجھ قضا شو بغیر بس غدر شرعینا ندیت تاوانی صحابین دمر تاوانی وشو لکہ سڑی مال بال بچ او کور پھول بانی اورو لگی چاپا کدام ویلی چی عصر نمراد زمانہ دا خو اغا زمانہ دا چکم زمانہ عمر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال عصر نہ مراد یاد مازیگر وقت تے او یات نہ مراد زمانہ گا والعصر قسم دے اللہ وی پا زمانے دا زمانہ گوا دا ددی دا انقلابات گوا دی یا قسم دے پا وقت دمازیگر بعد ویلی دمازیگر دا وقت قسم پا دے اعتبارو خورو چی نبی علیہ السلام چکر دنیا ترولی گلے شنوی فرمائل وی باقی دا دنیا نپاتے ندا مگر دمرا لکا سمرا طول اور اس تیرشی و دمازیگر نپس پاتے اللہ انبیاء علیہ السلام رالی گلی دا آغای غزمانا و دور پا منزلی دا دیو لکا دا سبان راوالی ترمازیگر پورتے او دا اللہ دا حبیب نپس دا دنیا دا عمر وقت پاتے دے لکا دا مازیگر نپس چی دا رضی کمی سپاتے دے بس لکا سرنگ نور کو دو بیدو وی او درنگ ساعت دے دا آغی دو بیدو انتظار وی نو دا اللہ دا حبیب در آلے گلو سرم دا غشان معاملہ و ذکر دا اللہ حبیب فرمائے لی بعستو انا والساعتو کہاتین ویزا و قیامت دا سر آلے گلی شوی او پا دی دو گتو اشارہ ہوکا اور دی دو گتو پمنس کے لئے لکھ فرق ویزا و قیامت اللہ دا سر آلے گلی والعصر قسم دیوی زمان پا وخد مازیگر یا قسم دی پا زمانہ ان الانسان لفی خسر چی بیشک انسان خام خواب تاوان کرے او دلتے انسان نعام انسان مراد او دلتے علماء لکلے اگر سور تاکید شو یو خو اللہ قسم خول لے او دا اللہ قسم پا قرآن کی ذکر دے نچے خبر دا اللہ وی او اغا خبر بانے اللہ قسمم کھوڑ لئی او دا خبر پا قرآن کیوئی نصور مضبوط شوا یو اللہ والا خبر دا دویم دا خبر پا قرآن کی دا او درم قسم سر اللہ کھوڑ لئی او باور پسیو گو رئی اند انسان دا اند تاکید او دا مضبوط والی دا پار رازی لفی خسرم کی دا لام چی پفی داخل شو دام دا تاکید او مضبوط والی دا پار رازی او دا ان الانسان لفی خسر جملے اسمیہ دا نداش پک تاکیدون راجمش نو کچھ ردا خبر کرو ندا سے پکار دے یقیناً یقیناً چدرے شپک پیرے ہوئے شپک پیرے اللہ و یقیناً تاکید سرا انسان پتاوان کی پروت دے ورد اقل تقاضا دا دا دیو انسان دا اقل علامہ بدائی چکہ یو انسان چاہتا ہوئی جستا ہوں پہ انسان دے او تعالی ہوئی جر زمان دے دا اللہ پا ذات عالی قسم تباہی طرف تروانے نو کدی انسان کے اقلی نو دے گوئی جد قسم خورو نو آخر دا تباہی صدا دیا کہ تاسو گروہ یو نیک سرے ہوئی او استاس پہ اعتماد دے استاس امام دے و عالم دے وغیو سڑی تا جماعت کی قسم اخری چہ زمان دے قسم تباہی طرف تروانے نو کدی انسان کے عقل وی نو دے بخام خواہی چی غطباہی صدا داغین دا بچاو ساس باب دی نو چکل اللہ قسم خوڑ لے او دا قسم تشپگو طریقوں سر مضبط کرے نو یقیناً کے انسان کے عقل وی نو دے چوئی چی زما خالق و مالک و زما رب قسم خوری نو یقیناً زب تاوان و تباہی کیم خودین دا بچ کی دے لارو سی نو اللہ دا بچ کی دے لارو خوڑ والعصر قسم دے پا وقت دمازیگر قسم دیوی زمان پا زمانے ان الانسان چی بیشک انسان لفی خسر پا نقصان کی دے پا تباہی کی دے پا بربادی کی دے سوال پیدا کی چی یا الہ العالمین چی دغ انسان پا تباہی و بربادی کی دے نددی تباہی و بربادی نددی بچکی کی پسر مسلور صفتین ذکر کئی اللہ الذین آمنو مگر حق کسان چی اغی موصوف دی پا صفت دی ایمان ایمان روڑے او دیلے کی ایمان نمراد ایمان شرعی دے نو تدے کی غطول ایمانیات داخلی چی پاغی ایمان روڑے ضروری لکہ ایمان کراو چی اللہ شتا او شریکی نشتا کم صفات چیزان لثابت کری اغو لثابت تی کم چی مشرکان ورسر رزان نتغلی اغو اللہ نمنفی دارنگ ایمان کی داو چی قیامت شتا دا مر جن لکی دل شتا ایمان کی داو چی جنت و جہنم شتا تل دا میزان شتا حساب و کتاب شتا و ایمان کی دا خبر امدا چی عذاب دا قبر حق دے سوال جواب دا قبر حق دے پا ایمان کی دا خبر امدا چی تمام انبیاء علیہ السلام بمنی تمام اسمانی کتابون بمنی ورسر و نبی علیہ السلام خاتم النبیین منی او دا کتاب دا خیرنے کتاب منے تا آمنو کی دا تول خبری وردن ندی اللہ الذین آمنو مگر حق کسان چیمان روڑے وعمل الصالحات او نیک اعمال کری قرآن او سنت کی چدکم اعمال حکم نے ندغ اعمال چی پا طریقی دا نبی علیہ السلام کی ندیت وی نیک اعمال دا اللہ حکم وی او اغد اللہ دا حبیب پا طریقہ وی ندیتا وی وعمر الصالحات کدا اللہ حکم نرے ناغنے کمل نرے او تو حکم دا اللہ دا خود طریقہ دا اللہ دا حبیب نرے ناغیتم نیک عمل نو وعمر الصالحات او نیک عمل نکری گورا دا اغا صفاتو چی قدیبانی او انسان پختل کمال ترسی گی دا اغا صفات یو صفت دی ایمان یو صفت دا اعمال صالحو چی پدیبانی یو انسان کخپل کمال ترس و یو سری کی تباسی صفات رالل چی دے کمال تا ارسی دو و دا نور معاشری دا سر غم و فکر نی ندے کامیابی دے دش و تواسو بالحق دیمان او دا نیک عمل سر پا کدا صفتم دے چی وسیت تا یو بلتا بالحق تا حق سر حق نسم راد دی نیمام امام قرطبیوی حق نہ مراد قرآن دے یو مانا دا حق سوا امام قرطبیوی حق پا مانا دا قرآن دے او دا حق یو مانا و حق پا مانا دا توحید دے وتواسو بالحق یو بل توسیت کئی دا توحید چرا شاید اللہ وحدانیت منی اس شیور سر مشرک وی کاغون دا که گٹ دا که ولی دے که شہید دے که مڑ دے که جن دے دارنگ دا حق نہ مراد قرآن دے یو بل توسیت کئی بالحق اے بالقرآن چا قرآن دے کئی پا قرآن عملو کئی پا قرآن فیصلو کئی قرآن پاک والا زندگی پزان کی راو لے او باز علماء لکلی دا حق نہ مراد عقائد صحیح دی وتواسو بالحق یو بل تد صفاو دا صحیح عقیدو وسیت کئی صحیح عقیدہ چا قرآن و سنت ذکر کری ندا چا خلق دا زان نکم غلط عقائد جو کری وتواسو بالصبر او یو بل توسیت کئی پا صبر سرا دا صبر گورا گنی مانا گانی یو دا اللہ پا وامر پا بندی کو دیتا وی صبر نو یو دا اللہ دا نافرمانو نزان بچکول دیتم صبر وی نو علماء لکنی وتواسو بالصبر کی امر بالمعروف ہو نہیں یعنی المنکر را ہے یعنی دا نیکو حکم کئی رخت الوسو طاقت مناسب او دا نارواو دا منکول کئی دا نیکو حکم کئی او دا نارواو نمانی کول کئی نو دیتا وی آمنو وعمل الصالحات کی دا زان دا کمال صفات ذکر کل او تواسو بالحق و تواسو بالصبر کی دا بل انسان اغا فکر او غم سو کو اغیر ذکر کو او معرف لکلی دا شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کرے دا پلو علماء کی اولی عالم ترشے آواز نا پوہا بی دین خلق پروس آغت اسفک نظر بانی بوری نمارف کی ہوئی چھ حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ پہ یو رسالہ کی ویلی چھ انسان تا دی ایمان او دا عمل سوالح نا منکون کسی زنا عادتا بوری دی ایمان او دا عمل سوالح ہونا منکون کسی زنا حقیقتا عادتا بوری یو شبہات شکوک شکونا و شبہات داد ایمان او دا عمل صالح نسکے داغی نمانی کول کئی دیوم دے انسان خواہشات نفسانی کل دا عقیدی بارا کسی شبہ دا آس شک دے نکل چی سڑے دی ایمان او دی توحید او دا عقیدی بارا کی پا شبہاتو کرے ندے ایمان او مال صالحوں میدان تنشرات او کل دا سیوی چې دا اعمال نیک او اعمال نه خواہشات او هغه خواہشات نفسانی سره سکی هغه منې کوي هغه منې کوي د دې تواصل بالحق دې ته اشاره وا چې دا حق وصیت کوي یعنی کم شبهات او شکوک چې عقیده او ایمان بارک راضی داغه نه کوي دا علماء د هر مسلمان ذمہ واری دا چې کم شکوک او شبهات د شیطان او د نفس او د غلط خلقو د وجن عقاید او تلاره کې رکاوټ دی دا هغه غلط شبهات او شکوک ازاله وکړي وتواصل بالصبر کې دې ته اشاره وا چې دې د نفس او د خواهش نه مانی بلکې د قران او سنت په چې کې داغه په سیر روانه نو دا سلور صفتونه ذکر کړ او دا سلور صفتونه د انسان د کمال صفات دي دا سلور صفتونه که چا کې موجود وي نو الله وایي دې د تاوان نه بچ دې او دا سلور صفتونه که چا کې بالکل نه نو دا مکمل تاواني او که صفه کې شتا او څه نشتا نو دې لږ د تاوان نه بچ دې او چې کم ته کې نشتا عمر په نقصان کې دی وجنا دې مختصر صورت هر چالا آئینه پلاسو کی ورک چتو گورا کدا سنور صفتونه در کی خطاوان نبشه یہ کس میں ویدہ دغم بس کا سوکتا دیتا نہیں دیتا سوکتا ولی ویدہ درس متاثر کی یا خود درس بند ہوئی یا دغم ایتو بند اس پاوری دو کی خلل راشی داد جماعت نمانی کولی و صورت دیو جنو یا قران او سنت ته دیو خو او ردل کړه سره نه کوي کار کوي خو زه باندې هغه باندې ګناوش د جمعات سره دا سه شور یادا سه کار کول چې د سه شی د پاره جمعات جوړ شوی ای کړو کاوت راشي دا د جمعات نه د منې کول یو صورت نو سړي له سوچ په کار یار وخت به ار سره د ګوت نه نه نیسي دا سلور صفات دي د کامیابی سلور صفات د کامیابی دي الله قسم سره وي چې دا هر انسان په تاوان کې دی مګر هغه څوک د تاوان نه سره چې دا سلور صفاتونه په چا کې موجود دي هغه د تاوان نه بچ ګور یو صفت د ایمان نه یو صفت د نیکو اعمال دی او دویم صفت سره د دغه ایمان او د عقاید او حق او طرف ته د خلکو راغلل دي او سلورم صفت دی د صبر صبر کے امر بالمعروف او نہی عن المنکر دارنگ صبر کسی بھی مصائب راضی تکالیف راضی پاغیبانی صبر دے صبر غد دری دری درجی دی یو توی صبر علی الطاعات یعنی اللہ چکم اوامر کری اغپ زیز روڑل نداغی دا ادا کولو صبر درین دے صبر عن المعاسی اللہ چی دسنا منے کڑے داغی نمنے کی دل نفس قابو کول او درې مدار اجازه ته وای صبر علی المصائب پتکالیف او پلوغو تندو د کافر د دشمن پتکالیف صبر دی ته وای وتواسو بالصبر دا سلور صفات دی د انسان د کامیابی دا الله دې موږ تاسو کې راولي دی وجنه ګره دا صورت بار بار لستل پکار دی بار بار دا صورت لستل پکار دی الله قسم خوړلې او په قران کې خړلې او تاسو واوریدل چې دا خبره پښپغو تا کې دونو سره مضبوطه ده چې الله او زما دې قسم وي انسان په خساره کې وي مگر دا صفاتونه چې چا کې وي نا به بچي دی وجل ایمان والے صفات د نیکو اعمال صفات سره دا الله د حبيب سیرت او سیرت خپلون خپل معاملات خپل لین دین د شریعت مطابق کول بیا دغه نیکو اعمال او د ایمان د دې بل ته دعوت ورکول او دی لار کی کم رکاوٹونه راضی ناغز ما عزت مند برداشت کو دا سلور صفات دا د انسان د کامیابی صفات دي او دا غدوه د خپل د کمال تا د رسیدو صفاتونه دي او دا نور دو صفاتونه بلکی یعنی د کمال غ صفاتونه دراوستو محنت او کوشش کو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم